Пытаю дарогу. Пытаю дарогу на старасвецкіх могілках ля сіняй бухты. Будзе кавалак цёмнай брукаванкі, кажа сівы камяняр, што высікае на помніку літары, потым кавалак брукаванкі ружовыя, а за крыжам з чорнага граніту тры прыступкі да вашае магілы. Будуць кіпарысавыя прысады, кажа стары садоўнік, што падразае галіны, потым лістоўніца сярод дроку, а за ёю тры прыступкі да вашае магілы. Зайздрошчу старым, не маў мяне іхніх прыкметаў. Цешуся, што прыкметы мае да самых прыступкаў мне аднаму належаць.